Book 2 18 18 تنظيف المنزل نظافة خانه اليوم هو السبت امروز شنبه است اليوم عندنا وقت كافي ما امروز وقت داریم. اليوم ننظف المنزل. امروز آپارتمان را تمیز می کنیم. انا انظف الحمام. من حمام را تمیز می کنم. زوجی یغسل السیاره. شوهرم اتومبیل را می شوید. الاطفال ينظفون الدراجات. بچه ها دوچرخه ها را تمیز می کنند. الجده تسقی الزهور. مادر بزرگ به گل ها آب می دهد. الاطفال يرتبون غرفه الاطفال. بچه ها اتاقشان را تمیز می کنند. زوجی یرتب مکتبه. شوهرم میز تحریرش را مرتب می کند. انا اضع الغسیل فی الغساله. من لباس ها را درون ماشین لباسشویی می ریزم. انا انشر الغسیل. من لباس ها را آویزان می کنم. انا اکوی الملابس. من لباس ها را اتو می کنم. النوافذ وسخه. پنجره ها کثیف هستند. الارضیه وسخه. کف اتاق کثیف است. الصحون وسخه. ظرف ها کثیف هستند. من ينظف النوافذ؟ کی پنجره ها را تمیز می کند؟ من ينظف بالمكنسه الكهربائيه؟ کی جارو می کند؟ من يغسل الصحون؟ کی ظرف ها را می شوید؟